Пад канец тыдня грыфы-падлаеды уварваліся праз балконы ў прэзідэнцкі палац, разадралі дзюбамі драцяную сетку на вокнах і разварушылі крыламі затхлае паветра замерлага ў ім часу. І раніцай у панядзелак горад прачнуўся ад векавога забыцця, абуджаны цеплаватым і пяшчотным павевам ад вялікага мерцвяка і прагнілай велічы. Толькі тады мы наважыліся ўвайсці, не бурачы паточаных шашалям часу муроў зумацаванага каменю, як заклікалі самыя рашучыя, і не выварочваючы з дапамогай валовых запрэжак галоўнай брамы, як прапанавалі іншыя. Бо дастаткова было лёгка штурхнуць, каб абабітыя бранёю дзверы, якія ў гераічныя часы гэтага дому ўстаялі пад бамбардамі Уільяма Дампіра, адразу зляцелі з сваіх завес. Мы нібыта апынуліся ў атмасферы іншай эпохі, бо паветра ў разбураных нетрах разлеглай сядзібы ўлады было больш рэдкае, і цішыня больш старасвецкая, і рэчы цьмяна праступалі ў кволым святле. Ва ўсю даўжыню першага дворыка, чый выкладзены пліткаю дол не вытрымаў напору пустазелля, мы ўбачылі сляды бязгладнага адступлення аховы, што кінулася наўцёкі, пакінутую ў шафах зброю, доўгі збіты з грубых дошак стол, завалены талеркамі з рэшткамі нядзельнага абеду, перапыненага панікай. Убачылі патанулую памзроку будыніну, у якой размяшчаліся публічныя ўстановы. Убачылі разнакаляровыя грыбы і бледныя лілеі, што павырасталі сярод стосаў актавых кніг з нявырашанымі справамі, чый звычайны разгляд вёўся павольней за самае нуднае жыццё. Убачылі пасярод дворыка купель, у якой прынялі хрост з вайсковымі рытуаламі больш за 5 пакаленняў. Убачылі ў глыбіні старадаўнюю віцэкаралеўскую стайню, ператвораную ў вазоўню. І ўбачылі сярод камелі і матылёў брычку часоў вялікага шуму, чумны фургон, карэту году каметы, катафалк з часоў прагрэсу ў рамках парадку, сонны лімузін першага стагоддзя міру, усё ў добрым стане пад пыльным павуціннем і ўсе расфарбаваныя ў колеры сцяга. У наступным дворыку за жалезнаю агароджай раслі кусты ружаў, прыцярушаныя месяцовым пылам, у чыяй засені ў часы найвышэйшай палацавай славы спалі пракажэннікі. Пакінутыя без дагляду ружы разрасліся настолькі, што не заставалася ўжо ніводнае шчылінкі, якую б не запаўняў бы іх водар, змяшаны з міязмамі затхласці, што даляталі з глыбінь саду, са смуродам птушніка, з выпарэннямі гною і кіслым пахам каровіна і салдацкай мачы, якімі тхнула з ператворанай у кароўнік базілікі каланіяльных часоў. Прабіўшыся праз задушлівае кустоўе, мы ўбачылі чараду аркад, якую аздаблялі гаршкі з гваздзікамі і альтанкі з астрамеліямі і бугенвіліямі. Паміж імі мясціліся баракі наложніцы. Паводле разнастайнасці смецця і колькасці швейных машынак нам падалося, што ў іх маглі жыць больш за 1000 жанчын, кожная са сваім вывадкам неданоскаў. Мы ўбачылі разгром, як па вайне, у кухнях, сапрэлую ад сонца бялізну ў ночвах, раззяўленую дзіру прыбіральні агульнай для наложніцаў і салдат. І ўбачылі ў глыбіні за гэтым усім вавілонскія вербы, прывезеныя жывымі аж з Малой Азіі ў гіганцкіх марскіх парніках са сваёй глебай, сокамі і імжою. І за вербамі мы ўбачылі сам палац, велізарны і смутны, праз чые праламаныя жалюзі ў сярэдзіну увесь час урываліся грыфы. Нам не спатрэбілася ў яго ўломвацца, як нам думалася раней, бо парадныя дзверы, нібы падпарадкоўваючыся нашым галасам, адчыніліся самі. І мы падняліся на галоўны паверх па каменных сходах, чые тэатральныя дываны былі пратаптаныя каровінымі капытамі. І, ідучы ад першага вестыбюля аж да прыватных спальняў, бачылі зруйнаваныя кабінеты і залы для цырымоній, па якіх без боязі хадзілі каровы, жуючы аксамітныя парціеры і паскубваючы атлас фатэляў. Мы ўбачылі гераічныя вобразы святых і партрэты вайскаводаў, раскіданыя па падлозе сярод разламанай мэблі і свежых куч каровінага гною. Убачылі аб'едзены каровамі сталовы пакой, апаганеную каровіным рыкам музычную залу, знішчаныя каровамі столікі для даміно і абскубеныя каровамі лугі більярдных сталоў. Закінутую ў куце машыну вятроў, тую, што імітавала любую з'яву надвор'я ўсіх чатырох квадрантаў ружы вятроў, каб насельнікам дома лягчэй было перажыць тугу па зніклым моры. І ўбачылі клеткі з птушкамі, развешаныя паўсюль, і ўсё яшчэ накрытыя хусткамі для сну з нейкай ночы мінулага тыдня. І ўбачылі прашматлікія вокны вялізную жывёлу горада, якая ўсё яшчэ нявінна спала ў гэты гістарычны панядзелак, які толькі пачынаў ажываць. А за горадам, да самага далягляду, мы ўбачылі мёртвыя кратары шурпатага месяцовага попелу на бясконцай раўніне, дзе некалі было мора. У гэтай забароненай прасторы, якую дастойваліся спазнаць нешматлікія ўпрывілеяныя асобы, мы ўпершыню адчулі пах грыфінай плоці, адчулі адвечную астму гэтых падлаедаў, іх інстынкт прадчування. І кіруючыся загнілым паветрам, якое яны навівалі нам сваімі крыламі, у зале для аўдыенцый мы знайшлі абседжаныя чарвякамі пустыя шкаралупіны, што засталіся ад кароў, заднія ногі жывёл жаночага полу, чые адбітак шматкроць паўтараўся ў вялізных люстэрках. І тады мы штурхнулі схаваныя ў сцяне бакавыя дзверы, якія вялі ў таемны кабінет. І ўбачылі там яго ва ўніформе з грубага палатна, без знакаў адрознення, у крагах, з залатой шпорай на левай пятцы, старэйшы за ўсіх старых людзей і жывёл на зямлі і ў вадзе. Ён ляжаў, расцягнуўшыся ніцма на падлозе, падклаўшы пад галаву замест падушкі сагнутую ў локці правую руку, як спаў ноч за ноччу ўсе ночы свайго даўжэзнага жыцця самотнага дэспата. Толькі перакуліўшы яго, каб убачыць твар, мы зразумелі, што апазнаць яго немагчыма, хоць ён і не быў знявечаны грыфамі, бо ніхто з нас ніколі яго не бачыў, і хоць ягоны профіль быў на абодвух баках усіх манет, на паштовых марках, на этыкетках кровачышчальных сродкаў, на грыжавых бандажах і скапулярыях. Хоць яго літаграфічны партрэт у рамцы са сцягам на грудзях і з гербавым драконам можна было пабачыць у любы час і ў любым месцы, мы ведалі, што гэта былі копіі партрэтаў, якія не былі вартыя веры ўжо ў часы каметы, калі нашы бацькі ведалі, хто ён, бо чулі пра яго ад сваіх бацькоў, а тыя ад сваіх. І з дзяцінства мы прызвычаіліся верыць, што ён жывы і жыве ў сядзібе ўлады, бо нехта бачыў, як адным святочным вечарам запальваюцца шары свяцільні. Нехта расказваў, што бачыў сумныя вочы, бледныя вусны, задуменную руку, якая развітальна махала пустой вуліцы з-за цырыманіальных аздоб прэзідэнцкага лімузіна. Бо аднойчы ў нядзелю шмат гадоў таму схапілі на вуліцы і прывялі ў палац сляпога брадзягу, які за 5 сентава чытаў вершы забытага паэта Рубена Дарыё, і выпусцілі шчаслівым сапраўднай залатой унцыяй у кішэні, якую яму заплацілі за зладжаны выключна для яго выступ. Хоць самога яго чытальнік, вядома, не бачыў, і не таму, што быў сляпы, а таму, што ніводзін смертны не бачыў яго ад часу жоўтай ліхаманкі. І ўсё ж мы ведалі, што ён ёсць. Бо свет існаваў далей, жыццё нязменна цякло, пошта даходзіла, гарадскі аркестр граў суботнімі вечарамі праставатыя вальсы пад пыльнымі пальмамі і панурымі ліхтарамі на параднай плошчы. І на замену памёрлым у аркестр прыходзілі новыя музыканты. Таксама ўжо сталага веку. Апошнімі гадамі, Калі знутры ўжо больш не чуліся чалавечыя гукі і птушыныя спевы і зачыніліся назаўсёды абабітыя бранёю дзверы, мы ведалі, што ў палацы нехта ёсць, бо начамі з боку мора свяцілі агні, падобныя да навігацыйных, а тыя, хто наважыўся падысці бліжэй, чулі з-за ўмацаваных муроў буйствы капытоў і ўздыхі вялізнай жывёліны. А адным студзеньскім вечарам мы ўбачылі карову, якая сузірала сутоне з прэзідэнцкага балкона. Уявіце сабе, карова на галоўным балконе айчыны. Што за недарэчнасць, што за сраная краіна, выказвалася столькі здагадак. Як сталася магчымым, каб карова забралася аж на балкон? Бо ўсе ж ведалі, што каровы не ўлазяць, па сходах, тым больш па каменных, а яшчэ тым больш па засланых дыванамі. Так што, урэшце, мы ўжо і далей не ведалі. Ці бачылі яе сапраўды, або здарылася так, што аднойчы мы праходзілі ўвечары па параднай плошчы і наяве прыснілі, што бачым карову на прэзідэнцкім балконе, дзе ніхто нічога раней не бачыў і не ўбачыць яшчэ шмат гадоў аж да світання ў апошнюю пятніцу. Калі пачалі з'яўляцца першыя грыфы, якія ўзняліся з месца, дзе звычайна драмалі, з карнізаў шпіталя для бедных, а яшчэ больш іх прыляцела з глыбіні краіны. Яны наплывалі хваля за хваля ад гарызонту, з мора пылу, дзе некалі было мора. Яны цэлы дзень павольна кружлялі над сядзібай улады, аж пакуль некі іхні кароль з белым, як нявесцін убор пер'ем, і ружовай шыяй не даў маўклівы загад. І пачаўся такой бразгат аконных шыб. Той смурод вялікага мерцвяка, тое сноўданне грыфаў сюды і туды праз вокны, якое можна сабе ўявіць толькі ў доме без гаспадара. Так што ўрэшце і мы наважыліся ўвайсці. І сустрэлі ў пакінутай святыні руіны велічы, здзяўбанае цела, гладкія дзявочыя рукі з сыгнётам улады на костцы ад безымяннага пальца. Усё ягонае цела абрасло дробным лішайнікам і жывёлінкамі-паразітамі з марскога дна. Перад усім пад пахамі і ў пахвіне палатняны бандаж падтрымліваў вялізную кілу. Адзінае, на што не паквапіліся грыфы, хоць яна была велічынёю з бычыную нырку. Але нават тады мы не наважыліся паверыць у ягоную смерць, бо гэта быў ужо другі раз, калі яго знайшлі ў гэтым кабінеце самотнага і апранутага, памерлага відавочна натуральнай смерцю падчас сну, як і абвясцілі за шмат гадоў да таго прарочыя воды ў балеях варажбітак. Калі яго знайшлі ў першы раз, на пачатку ягонай восені, народ быў усё яшчэ дастаткова жывы, каб ён адчуваў пагрозу смерці нават у самоце сваёй спальні. І тым не менш ён кіраваў так, нібыта ведаў, што яму наканавана жыць вечна, бо тады прэзідэнцкі палац быў падобны хутчэй да рынку, дзе было не прабіцца праз гурму босых ардынарцаў, што раскладваюць у калідорах гародніну з нагружаных аслоў і скрынкі з курамі, дзе трэба было пераступаць праз кабецін з галоднымі хроснікамі, што, скруціўшыся абаранкамі, спалі на сходах, чакаючы цуду афіцыйнай міласэрнасці, дзе трэба было ухіляцца ад патокаў бруднай вады, што лілі крыклівыя наложніцы, якія мянялі начныя кветкі ў вазах на новыя, мылі падлогі і спявалі песні пра нязбытнае каханне пад рытм сухіх дубцоў, якімі яны выбівалі дываны на балконах. І ўсё гэта падраз'юшаныя крыкі пажыццёвых службоўцаў, якія, высоўваючы шуфляды ў сваіх сталах, знаходзілі там курэй, што выседжвалі яйкі, паднеспыннае сноўданне курваў і салдат у прыбіральню, пад птушыны гоман, пад бойкі вулічных сабак, пад час аўдыенцыі, бо ніхто не ведаў, хто ёсць хто, або ад каго ці адкуль у гэтым палацы адчыненых дзвярэй, у надзвычайным бязладзі якога немагчыма было зразумець, дзе шукаюць уладу. Гаспадар дома не толькі ўдзельнічаў у гэтым кірмашовым бедстве, але і сам усяляк яму спрыяў і кіраваў ім. Бо як толькі загаралася святло ў ягонай спальні, яшчэ да таго, як запяюць пеўні, трубач з прэзідэнцкай гвардыі ўжо трубіў сігнал пабудкі новага дня, размешчанай паблізу графскай казарме, якая перадавала сігнал базе Сан-Хіроніма, а тая – партовай крэпасці. І ўжо адтуль сігнал пасылаўся шасці наступным трубачам, якія будзілі спачатку горад, а пасля і ўсю краіну. А ён тым часам медытаваў у пераносным клазеце, спрабуючы прыглушыць рукамі шум увушшу, які тады ўжо пачынаў яму дакучаць. І назіраючы за агнямі караблёў, што рухаліся ў пералівістым тапазавым моры, якой у тую эпоху славы ўсё яшчэ разлівалася за ягоным акном. Кожны дзень ад моманту, калі ён зрабіўся ўладаром гэтага палаца, ён прыходзіў пасачыць за працэсамі даення ў кароўніках, каб адмерыць сваёй рукой колькасць малака, якую тры прэзідэнцкія павозкі меліся завесці ў гарадскія казармы. Выпіваў на кухні кубачак чорнай кавы з мэй, яшчэ толкам не ведаючы, куды занясуць яго вятры новага дня, заўсёды уважліва прыслухоўваючыся да балбатні слух, бо з усіх насельнікаў палаца яны былі адзінымі, з кім ён гаварыў на адной мове, чые шчырыя кампліменты паважаў, чые сэрцы лёгка прачытваў, і за пару хвілін да 9 гадзіны ён няспешна прымаў ванну з адварам гаючага лісця у гранітнай купелі, пастаўленай у засені міндальных дрэваў яго прыватнага дворыка. І толькі пасля 11 яму ўдавалася адолець трывогу світання і прыняць рызыкоўныя выклікі рэальнага свету. Раней, у часе акупацыі краю марской пяхотай, ён замыкаўся ў кабінеце разам з начальнікам дэсантных войскаў і вырашаў лёс айчыны, падпісваючы самыя розныя законы і мандаты адбіткам вялікага пальца, бо тады яшчэ не ўмеў ні чытаць, ні пісаць. Але калі яго зноў пакінулі сам-насам з айчынай і ўладай, ён ужо больш не псаваў сабе кроў кашмарам пісаных законаў, а кіраваў жывым голасам і прысутным целам паўсюль і заўсёды з тупой абачлівасцю і пры гэтым з надзвычайнай для свайго ўзросту руплівасцю, абложаны натоўпамі пракажэннікаў, сляпых і паралітыкаў, якія малілі, каб ён даў ім сваёй цудадзейнай рукою гаючую соль. Дайманы дыпламаванымі палітыкамі і нахабнымі лісціўцамі, якія абвяшчалі яго папраўнікам землятрусаў, зацьменню высакосных гадоў і іншых памылак Бога, а ён, як слон па снезе, цягаў па ўсім палацы свае вялізныя ногі, адначасова вырашаючы дзяржаўныя праблемы і хатнія справы з той самай прастатою, з якой загадваў: «Прыбярыце мне гэтыя дзверы тут і ўстаўце іх там», і прыбіралі, «Устаўце назад» і ўставлялі. Каб гадзіннік на вежы біў 12, а не а 12, але а другой гадзіне. Каб жыццё выглядала даўжэйшым. Усё гэта выконвалася без ніякага вагання, без найменшай паўзы. І толькі ў мёртвую часціну сіесты ён знаходзіў прытулак у паўзмроку наложніц, выбіраў нейкую з іх для нападу, не раздзяваючы яе, не раздзяваючыся сам, не зачыняючы дзвярэй, і тады па ўсім палацы чуўся бяздушны сопат нецярплівага мужа, прагны бразгат залатой шпоры, яго сабачае павісківанне, жах жанчыны, якая марнавала сваю часіну кахання, спрабуючы пазбавіцца ад млявых позіркаў сваіх неданоскаў, яе крыкі: «Прэч адсюль! Бяжыце гуляць на двор! Гэта не для дзіцячых вачэй!» І было так, нібы анёл пралятаў праз неба айчыны. Сціхалі галасы, спынялася жыццё, увесь свет заміраў, прыклаўшы палец да вуснах, не дыхаючы, ціха. «Генерал трахаецца! Але тыя, хто яго ведаў лепей, не давяралі перад іх у гэтай святой хвіліны, бо заўсёды здавалася, што ён мае звычку раздвойвацца. Часам бачылі, як ён гуляе ў даміно а сёмай вечара, і ў тым самым часе ён распальваў у зале для аўдыенцый каровіны лепяхі, каб адагнаць камароў. Ніхто таксама не жывіўся ілюзіямі, пакуль не згасала святло ў апошніх вокнах і не чуўся ляскат трох засавак, скрыгат трох замкоў, грукат трох запораў прэзідэнцкай спальні, і чуўся ўдар цела, што абрынулася ад стомы на каменную падлогу. Дыханне састарэлага дзіцяці, якое рабілася ўсё больш глыбокім па меры таго, як узнімаўся прыліў. Тады начныя арфы ветру сцішалі цыкат у ягоных вушах, і разлеглы пенны прыбой заліваў вуліцы старажытнага горада віцэ-каралёў і буканераў і вырываўся ў палац праз усе вокны, як жахлівая жнівеньская субота. І абляпляў люстэркі марскімі рачкамі і аддаваў залу для аўдыенцый на волю шаленства акул і перасягаў найвышэйшыя ўзроўні да гістарычных акіянаў і перапыняў аблічча зямлі і прастору, і час, і толькі ён адзін плыў ніцма ў місяцовай вадзе сваіх сноў самотнага тапельца у простай салдацкай уніформе з грубага палатна, у крахах, з залатой шпорай, падклаўшы пад галаву замест падушкі сагнутую ў локці правую руку. Гэтая адначасная прысутнасць ва ўсіх месцах у тых камяністых гадах, што папярэднічалі яго першай смерці, тое ўзыходжанне падчас спускання, той экстаз асалоды ў моры падчас агоніі ў пакутах кахання тлумачыліся не нейкай надзвычайнай перавагай яго натуры, як абвяшчалі лісліўцы, і не масавай галюцынацыяй, як цвердзілі яго крытыкі. Проста на сваё шчасце ён меў магчымасць карыстацца бескарыслівымі паслугамі і сабачай вернасцю Патрысія Араганіса, яго абсалютнага двайніка, якога знайшлі, хоць ніхто яго і не шукаў, калі прыйшлі да яго з навіной, мой генерал, што нехта ў фальшывай прэзідэнцкай карэце раз'язджае па індзейскіх сялібах і паспяхова нажываецца на самазванстве, што бачылі маўклівыя вочы ў жалобным паўзмроку, што бачылі бледныя вусны, руку чуллівай нявесты ў атласнай пальчатцы, якая рассыпала жмені солі хворым, што кленчылі на вуліцы. А за карэтай ехалі конна два фальшывыя службоўцы і бралі плату цвёрдай манетай за ласку аздараўлення. Уявіце, мой генерал, якое блюзнерства! Але ён не аддаў супраць самазванца ніякіх загадаў, а папрасіў, каб яго цішком прывезлі ў прэзідэнцкі палац з джутавым мяшком на галаве, каб іх не зблыталі. І тады ён перажыў прыніжэнне, убачыўшы сябе самога да гэткай ступені аднолькавым халера. «Гэты чалавек, гэта ж я!» – казаў ён, бо насамрэч нібыта так яно і было, калі не лічыць уладнага голасу, які таму ніколі не ўдавалася імітаваць, і выразнасці ліній на руцэ, дзе дуга жыцця без перашкод агінала аснову вялікага пальца. І калі ён не загадаў яго расстраляць на месцы, дык не таму, што меў намер захаваць сабе афіцыйнага двайніка, бо гэтая думка прыйшла да яго пазней, а таму, што яго непакоіла ілюзія, што знакі яго ўласнага лёсу былі запісаныя на руцэ самазванца. Калі ён пераканаўся ў марнасці гэткіх фантазій, Патрысія Араганіс ўжо паспеў спакойна перажыць 6 замахаў на жыццё, набыў звычку шоргаць нагамі, адмыслова расплящанымі ударамі драўлянай кувалды. У яго шумела вушу, кіла спявала зімовымі досвідкамі. Ён навучыўся адшпільваць і зашпільваць залатую шпору, Нібыта таму, што зблыталіся яе раменьшыкі. А насамрэч, каб выйграць час на аўдыенцыях, мармуруючы халеры на гэтыя спражкі. Што вырабляюць гэтыя заморскія кавалі? Нікуды не вартыя. З жартаўніка і гаваруна, якім ён быў, калі выдзімаў бутэлькі ў бацькавай гуце, ён зрабіўся задумлівым і змрочным. І не звяртаў увагі на тое, што яму казалі, але ўглядаўся ў паўзрок вачэй, каб здагадацца пра тое, чаго яму не казалі. І ніколі не адказваў на пытання, перш не спытаўшы ў сваю чаргу, «А што думаеце вы?» І з гулякі і лайдака, якім ён быў, калі прадаваў цуды, ён зрабіўся руплівым аж да болю і заўзятым хадуном, зрабіўся сквапным і скупым, і змірыўся з тым, што мусіць кахаць з наскоку і спаць на падлозе, апрануты, ніц мае без падушкі. Адмовіўся ад колішніх прэтэнзій на ўласную ідэнтычнасць і ад усякіх спадчынных схільнасцей да шчаснай свавольнасці выдзімання бутэлек. І ішоў насустрач самым страшным рызыкам улады, закладаючы першыя камяні там, дзе ніколі не будзе пакладзены другі. Пераразаючы ўрачыстыя стужкі на варожай тэрыторыі і перажываючы столькі змарнаваных мар і стрыманых уздыхаў ад нераспаўсюджаных ілюзій, каля караванаў, ледзь да іх дакранаючыся, гэтулькі мімалётных і недасяжных каралеў прыгажосці, бо ўжо скарыўся назаўсёды з простым лёсам жыць лёсам іншага чалавека, хоць і рабіў гэта не з карыслівасці або пераканання, а таму, што ён замяніў ягонае жыццё на пажыццёвую пасаду афіцыйнага двайніка з намінальным месячным заробкам 50 песа і з выгадай жыць як кароль. Без няшчасця насамрэч ім быць. Чаго яшчэ можна жадаць? Тая пераблытанасць ідэнтычнасцей дасягнула найвышэйшага пункта, калі адной ветранай ночаю ён сустрэў Патрысія Раганіса. Той уздыхаў на беразе мора сярод духмяных выпарэнняў язміну. Спытаўся ў яго з апраўданай трывогай, ці яму не падкладалі атруту, што ён ходзіць, як сам не свой і нібы не ў гуморы. І Патрысія Раганіс адказаў яму, што не, мой генерал, тут горшая херня, што ў суботу ён каранаваў каралеву карнавалу і танцаваў з ёй першы вальс, а цяпер не ведае, як пазбавіцца таго ўспаміну. Бо гэта была найпрыгажэйшая жанчына на свеце, з гэткіх, што не для такіх, як ён, мой генерал. Калі б вы толькі яе пабачылі. Але ён адразу адказаў, здыхнуўшы з палёгкай. Ты халера з ёй. Такая херня здараецца з людзьмі, калі ім не хапае жанчыны. І запрапанаваў яму выкрасці яе, як ён сам рабіў з гэтулькімі недатыкамі, якія пасля рабіліся яго наложніцамі. Я табе сілком пакладу яе ў ложак. Чатыры салдаты будуць трымаць яе за рукі і за ногі. І ты наясіся вялікай лыжкай, халера. Праглынеш зараз. Нават самыя суровыя спачатку ўпарцяцца са зла, а пасля ўпрошваюць. Не пакідайце мяне так, мой генерал, як самотную яблыньку, пусціўшы ў мяне семя. Але Патрысія Раганец не хацеў столькі. Ён хацеў болей, хацеў, каб яго кахалі. Бо гэта я з тых, хто ведае, адкуль, што, як і па чым, мой генерал. Убачыце самі, калі яе ўбачыце. Так што ён паказаў яму ў якасці рэцэпта на аблягчэнне начныя сцежкі ў пакоі сваіх наложніц і дазволіў яму ўжываць іх, як бы гэта быў ён сам, наскокам і спехам, не раздзяваючыся. І Патрысія Раганец добрасумленна паглыбіўся ў гэтую дрыгву пазычаных каханняў, спадзяваючыся, што гэтак яму ўдасца ўтаймаваць свае жаданні. Але ён так хваляваўся, што часам забываўся пра ўмовы пазыкі. З безуважлівасці расшпільваў прарэх, затрымліваўся на дэталях, спатыкаўся з нядбайнасці на схаваных камянях самых скупых на ласкі жанчын, прымушаў іх уздыхаць і смяяцца ад захаплення ў прыцемках. «Ах вы бандыт, мой генерал», – казалі яны яму, – «робіцеся такім ненасытным пад старасць». І ад таго часу ніхто з іх дваіх і ніводная з жанчын ужо ніколі не ведалі, чыё дзіця было чыім і ад каго. Бо дзеці Патрысія Раганіса, як і ягоныя, нараджаліся неданошанымі. І гэтак Патрысія Раганіс ператварыўся ў найважнейшага чалавека ўлады, якога найбольш любілі і таксама, магчыма, найбольш баяліся. І таму ён меў цяпер больш часу, каб заняцца ўзброенымі сіламі з той самай увагай, што і на пачатку свайго кіравання. І не таму, што ўзброеныя сілы былі апорай ягонай улады, як усім нам здавалася, а зусім наадварот, таму што яны былі самым страшным натуральным ворагам. Так што ён прымушаў адных афіцэраў верыць, што за імі сочаць другія афіцэры, тасаваў іх лёсы, каб не дапусціць між імі нейкай змовы, пастаўляў у казармы 8 халастых патронаў на кожныя 10 баявых і дасылаў ім порах, перамешаны з марскім пяском, тым часам сам трымаў пад рукою ладны арсенал на складзе прэзідэнцкага палаца, ключ ад якога насіў у звязцы з іншымі ключамі без дублікатаў, ад іншых дзвярэй, якія ніхто іншы не мог адчыніць. Пад аховай ціхага ценю майго сябра на ўсё жыццё генерала Родриго де Агілара, кадравага артылерыста, які акрамя таго быў яшчэ і міністрам абароны і адначасна камандуючым прэзідэнцкай гвардыі, дырэктарам службы дзяржаўнай бяспекі і адным з вельмі малалікіх смертных, якім дазвалялася выйграць у яго партыю даміно. Бо некалі ён страціў правую руку, спрабуючы разрадзіць дынамітны зарад за некалькі хвілін да таго, як прэзідэнцкая брычка праехала праз месца зарад замаху. Апека генерала Родриго де Агілара і прысутнасць Патрысіо Араганеса надавалі яму такую ўпэўненасць, што ён пачаў не зважаць на прадказанні адносна самазахавання і ўсё часцей з'яўляўся на людзях, наважыўся гуляць па горадзе сам, у суправаджэнні толькі аднаго ад'ютанта, у каламажцы без ніякіх адзнак, і любаваўся праз шторкі велічным катэдральным саборам з залачонага каменю, які ён сваім дэкрэтам абвясціў найпрыгажэйшым у свеце. Разглядаў у потай камяніцы з тарасвецкай муроўкі з парталамі з засновых часоў і сланечнікамі, павернутымі да мора. Прапахлыя дагарэлым кнотам брукаваныя вуліцы у кварталах віцэ-каралёў, бледных дзяўчат, што плялі карункі з непазбежнай сціпласцю паміж гаршкамі з гваздзікамі і гірляндамі бугенвілій у прасветах балконаў, шахматны ўзор кляштара біскаек з тым самым практыкаваннем на клавікордзе о 3-й гадзіне папаўдні, якім некалі адзначалі першы прылёт каметы. Праехаў праз вавілонскі лабірынт гандлёвага квартала, яго забойчую музыку, міма сцяжкоў латарэйных білетаў, вазочкаў з трысняговай гарэлкай, горак ігуанавых яек, выцвілых на сонцы турэцкіх крамак са старызнай, жахлівага палатна з жанчынай, ператворанай у скарпіёна за непаслушэнства бацькам, міма ўбогага завулка без замужніх жанчын, якія над вячоркам выходзілі разадзетыя купіць сініх гарбылёў і ружовых карасёў і памацюкацца з гандляркамі, пакуль бялізна сохне на балконах з драўлянай разьбою. Да яго данёсся пах гнілых ракавінак, павярнуўшы за рог. Ён убачыў штодзённую бель пеліканаў, каляровае безладдзе ўбогіх мурынскіх хацінак на ўзгорке ля бухты. І раптам вось ён, порт, ах, порт, прыстань з тоўстых порыстых дошак. Стары браняносец марской пяхоты, даўжэйшы і змрачнейшы за саму праўду, Чорная грушчыца, якая адскочыла занадта позна, каб даць дарогу перапалоханай калымашцы, і адчула дотык смерці, убачыўшы агорнутага сутоннем старога, які глядзеў на порт самым смутным позіркам у свеце. «Гэта ён!» – спалохана выгукнула она. «Няхай жыве сапраўдны мужчына!» – закрычала. «Няхай жыве!» – крычалі мужчыны, жанчыны, дзеці, якія выбягалі з сталовак і кітайскіх забягалавак. «Няхай жыве!» – крычалі тыя, што спутвалі коні і загарадзілі праезд. Каб паціснуць руку ўладзе, гэты манёвр быў такі трапны і нечаканы, што ён ледзь паспеў адсунуць у бок узброеную руку ад'ютанта, строга яго папракнуўшы: «Не будь страхапудам, лейтэнант, дай ім выказаць сваю любоў». Ён быў у такім захапленні ад гэтага прыпадку любові і да іншых падобных у наступныя дні, што генералу Радрыга де Агілару каштавала немалых намаганняў прымусіць яго адмовіцца ад ідэі праехаць у адкрытай карэце. «Каб патрыёты айчыны бачылі мяне ва весь рост, што за херня?» Бо ён нават не падазраваў, што тое здарэнне ў порце было выпадковым, але ўсе наступныя былі падрыхтаваныя ягонай службай бяспекі, каб прыносіць яму радасць без ніякай рызыкі. Напярэдадні сваёй восені ён так прыахвоціўся да гэтых праяў любові, што пасля доўгіх гадоў наважыўся выехаць з гораду, зноў пусціў у ход стары цягнік, размаляваны ў колеры сцяга, які караскаўся як кот па карнізах ягонага разлеглага каралеўства ў смутку, пракладаючы шлях праз зараснікі архідэй і амазонскага бальзаміну, распуджваючы малпаў, райскіх птушак, леапардаў, што заснулі на рэйках, аж да ледзяных і беспрытульных сялібаў яго роднага пусцішча, дзе на станцыях яго сустракалі аркестры з тужлівай музыкай. Яму званілі хаўтурныя званы, транспаранты віталі безыменнага дзеяча, што сядзіць праваруч на Свяцейшай Троіцы. Для яго зганялі індзейцаў, пазбіраных на горных сцежках, і яны спускаліся, каб пазнаць уладу, схаваную ў панылым паўзроку прэзідэнцкага вагона. І тыя, каму ўдавалася падысці бліжэй, не бачылі нічога, апроч здзіўленых вачэй за пыльнымі шыбамі. Бачылі дрыготкія вусны, далонь нязнатнай рукі, якая відала з вышынь славы, тым часам як нехта з аховы спрабаваў адвесці яго ад акна. «Асцярожней, генерал, вы патрэбныя айчыне». Але ён адказваў у задуменні: «Не хвалюйся, палкоўнік, гэтыя людзі мяне любяць». Тое самае, што ў цягніку ў пусцішчы, адбывалася і на колавым рачным параплаве, які пакідаў за сабою след з вальсаў, граных на піяноле, сярод саладжавага водару гардэні і саламандраў, з гнілых у экватарыяльных прытоках. Абплываў касцякі да гістарычных драконаў, выратавальныя астравы, дзе пакідалі сірэн, што збіраліся нарадзіць, трагічныя сутонні вялізных зніклых гарадоў, пакуль не дабіраўся да спякотных, заняпалых селішчаў, чые жыхары выходзілі на бераг, каб паглядзець на драўляны параплаў, размаляваны ў колеры айчыны. Ім ледзь удавалася заўважыць нечую руку ў атласнай пальчатцы, якая вітала іх з акна прэзідэнцкай каюты. Але ён бачыў, як купкі людзей на беразе махаюць яму лістамі малангі замест цяжкоў. Бачыў, як некаторыя кідаліся ў ваду з жывым тапірам, гіганцкім, як слановы ступак, клубнем ямсу, скрынкай з горнымі курамі для катлаў з прэзідэнцкім рагу. І ўсхвалявана ўздыхаў у касцёльным паўзроку каюты: «Глядзі, капітан, як яны плывуць, як яны мяне любяць». У снежні, калі свет карыбаў ператвараўся ў шкло, ён паднімаўся ў сваёй калымашцы па скалістых карнізах да самотнага будынка, што ўзвышаўся на самай вяршыні рыфавай скалы, і бавіў там вечары, гуляючы ў даміно з былымі дыктатарамі іншых краін кантынента, зрынутых бацькоў іншых айчын, якім ён шмат гадоў таму даў прытулак, і якія цяпер старэлі ў паўзрок у ягонай міласэрнасці. Марылі ў крэслах на тэрасах пра прывідны карабель другога шансу, гаварылі самі з сабою, паміралі жыўцом у гэтым доме адпачынку, які ён пабудаваў для іх на выступе скалы, прымаючы ўсіх так, нібы ўвесь час прымаў таго самага чалавека, бо ўсе яны з'яўляліся на світанні ў параднай уніформе, надзетай на выварат паверх піжамы, з куфрам грошай, нарабаваных з дзяржаўнага скарбу, і з чамаданам, дзе ляжала скрынка з узнагародамі, газетныя выцінкі, уклеенай у старыя канторскія кнігі, і альбом з фотаграфіямі, якія яны паказвалі яму на першай аўдыенцыі, нібы нейкі мандат, кажучы: «Паглядзіце, генерал, тут я, калі я быў лейтэнантам, тут быў дзень уступлення на пасаду, а тут 16-я гадавіна прыходу да ўлады, а тут паглядзіце, генерал». Але ён даваў ім палітычны прытулак, не надаючы ім вялікай увагі і не праглядаючы мандат, бо адзіным дакументам, які мог засведчыць асобу зрынутага прэзідэнта, мусіць быць пасведчанне аб смерці, з пагардай казаў ён, і з той самай пагардай выслухоўваў наіўную і жалюгодную прамову пра тое, што прымаю на кароткі срок вашу шляхетную гасціннасць, пакуль народнае правасуддзе не прыцягне да адказнасці ўзурпатара, гэтую нязменную па-дзіцячаму напышлівую формулу ён пасля чуў ад узурпатара, а пасля ад узурпатара узурпатара, быццам гэтыя дурні не ведалі, што ў гэтай чыста мужчынскай справе хто ўпаў, то той прапаў. Усіх іх ён сяліў на некалькі месяцаў у прэзідэнцкі дом, прымушаў гуляць у даміно, пакуль не абдзярэ іх да апошняга граша. А тады падвёў мяне за локаць да вакна з відам на моры, дапамог мне паскардзіцца на гэтае чортае жыццё, якое вядзе толькі ў адзін бок, суцешыў мяне надзеяй, што я пераеду туды, глянь, вон туды, у той вялізны дом, падобны да трансатлантычнага лайнера, што сеў на мель на самай вяршыні рыфавай скалы. Што ў цябе будзе жытло, шмат святла, добрая ежа і шмат часу, каб забыцца разам з іншымі таварышчамі ў няшчасці, з марской тэрасай, дзе яму падабалася сядзець снежаньскімі вечарамі. Не так дзеля прыемнасці пагуляць у даміно з гэтай зграя імпатэнтаў, як каб цешыцца ўбогай радасцю, што ён не адзін з іх, каб глядзецца ў павучальнае люстэрка іхня долі, тым часам, як ён плюхаўся у вялізным балоце шчасця. Марыў на самоце, краўся на дыбачках, як злавесная думка, за ціхмянымі мулаткамі, што падмяталі палац у памзроку світання. Вынюхваў іх след па паху агульнай спальні і таннага брыляціну, пільнаваў нагоду сустрэцца з адной з іх, каб пакахацца з ёю, наскочыўшы як певень за дзвярыма аднаго з кабінетаў. А яны душыліся ад смеху ў прыцемках. «Ах вы, бандыт, мой генерал, такі вялікі хлопчык і ўсё яшчэ такі ненасытны!» Але яму рабілася сумна пасля такіх любошчаў, і ён пачынаў спяваць, каб суцешыць сабе. Дзе яго ніхто не пачуе. «Заззяў у небе студзеньскі месяц», – спяваў ён. «Я пад тваім акном, нібы на эшафоце», – спяваў ён. Так упэўнены ў любові свайго народа тымі кастрычніцкімі днямі без дрэнных прадвесцяў, што ён вешаў свой гамак у двары загараднай сядзібы, дзе жыла яго маці Бендесьон Альварада, і бавіў там часы сіесты, у засені тамарындаў, без аховы, і сніў вандроўных рыб, што плавалі ў каляровых водах палацавых спальнях. «Айчына – гэта найлепшая вынаходка, мама», – уздыхаў ён. Але ніколі не чакаў адказу ад адзінай асобы ў свеце, якая наваджвалася папракаць яго за тое, што пад пахі ў яго смярдзяць гнілой цыбулі. І вяртаўся ў палац праз парадныя дзверы, захоплены і зачараваны той дзівоснай парою, якая прыходзіць на карыбы ў студзені, тым прымірэннем са светам, з надыходам старасці, тымі пяшчотна-ружовымі вечарамі, калі ён памірыўся з папскім нунцыем, і той наведаў яго без прызначэння аўдыенцыі і стараўся навярнуць яго да хрыстовай веры за кубачкам шакаладу з печывам. А ён заяўляў, паміраючы ад смеху, што калі Бог такі круты, як вы кажаце, дык скажыце яму, хай дастане гэтага цвыркуна, што звініць у мяне ў вуху, казаў ён, расшпіліваў 9 гузікаў прарэха і паказваў яму вялізную кілу. Скажыце яму, каб зменшыў мне гэтую пачвару, казаў ён. Але нунцы выконаў сваю душпастырскую місію з цярплівым стаіцызмам і спрабаваў пераканаць яго, што любая праўда, хто б яе не выказваў, паходзіць ад Святога Духа. А ён праводзіў яго да самай брамы, дзе ўжо запальваліся першыя ліхтары, і казаў, паміраючы ад смеху, як яго рэдка бачылі: «Не марнуйце порах, войча», казаў ён. «Нахіра вам цягнуць мяне ў веру, калі я і так раблю тое, што вы хочаце?» Гэтае лагоднае зацішша было раптоўна парушанае на арэне для пеўневых баёў у далёкім селішчы, калі крыважэрны певень адарваў галаву свайму саперніку, раздзяўбаў і зжэр яе перад ашалелай ад крыві публікай і гуртам п'яных музыкаў, якія сустрэлі гэты жахлівы выпадак урачыстай мелодыі. І ён быў адзіным, хто заўважыў благое прадвесце. Адчуў яго так выразна і непазбежна, што патаемна загадаў ахове арыштаваць аднаго з музыкаў, таго, што граў на трубе. І сапраўды, у яго знайшлі абрэз, і ён прызнаўся пасля катавання, што збіраўся страляць па ім у штурхані на выхадзе. Но вядома, было больш чым відавочна, растлумачыў ён. Бо я глядзеў на ўсіх, і ўсе глядзелі на мяне. І адзіны, хто ні разу не наважыўся паглядзець на мяне, быў гэты бог з ластубай, не барака. І ўсё ж ён ведаў, што не ў гэтым была галоўная прычына ягонай трывогі. Бо ён надалей адчуваў яе начамі ў палацы, нават пасля таго, як ягоная служба бяспекі даказала яму, што няма падстаў для непакою, мой генерал, што ўсё ў парадку. Але ён учапіўся ў Патрысія Раганіса, нібыта быў ён сам ад гэтага моманту, як адчуў прадвесці пеўневай арэны. Даваў яму есці сваю ежу, даваў яму пчаліны мёд, той самай лыжкай, каб памерці прынамсі хоць з уцехай, што яны паміраюць разам, калі ежа была атручаная. Яны хадзілі, як уцікачы па забытых пакоях, ступаючы па дыванах, каб ніхто не пазнаў іх асцярожныя шырокія крокі сіямскіх сланоў. Яны праплывалі разам у мільгатлівай яснасці маяка, які свяціў у вокны, і кожныя 30 секунд напаўняў зялёнай свеценню палацавыя пакоі скрозь дым ад каровіных лепяхоў. І змрочныя развітанні начных суднаў у сонным моры. Яны бавілі цэлыя вечары, сузіраючы дождж, падлічваючы ластавак, як двое пастарэлых каханкаў млявымі вераснёвымі вячоркамі. Настолькі адлучаная ад свету, што нават сам ён не ўсведаміў, што яго ўпартая барацьба за тое, каб існаваць двойчы, выклікала падазрэнне ў адваротным, што ён існаваў штораз менш, што ён заснуў летаргічным сном. А таму ўдвая ўзмацнілі ахову, і ў прэзідэнцкі палац нікога не пускалі і нікога з яго не выпускалі. Што, напэўна, некаму ўдалося прарвацца скось гэты жорсткі заслон і пабачыць змоклых птушак у клетках, кароў, што п'юць з купелі, пракажэннікаў і паралітыкаў, што спяць між ружавых кустоў. І апоўдні усе нібыта чакалі світання, бо ён памёр, як некалі прадказалі балеі. Сваёй смерцю ў сне, але найвышэйшыя ўлады затрымлівалі навіну, спрабуючы на крывавых таемных нарадах давесці да канца свае спозненыя біты.